पूछे कहाँ तक चलेंगे, कोई भी न पूछे कहाँ तक चलेंगे। चलाएंगे साईं वहाँ तक चलेंगे, चलाएंगे साईं वहाँ तक चलेंगे। कोई ये न पूछे कहाँ तक चलेंगे। कितना सोचे कोई कितना भागे, न एक मोड़ पीछे न एक मोड़ आगे। कोई कितना सोचे कोई कितना भागे, न एक मोड़ पीछे न एक मोड़ आगे। ये सब नकलो हरकत वहीं तक चलेगी, वहीं तक चलेगी। अगर लोग तेरे मकान तक चलेंगे, चलाएंगे साईं वहां तक चलेंगे। कोई ये न पूछे कहाँ तक चलेंगे। बहुत रोशनी है तेरे रास्ते पर, बहुत शांति है तेरे रास्ते पर। बहुत रोशनी है तेरे रास्ते पर, बहुत शांति है तेरे रास्ते पर। तेरी रहबरी के उजाले में आकर, उजाले में आकर। जुबां वाले क्या बे जुबां तक चलेंगे, चलाएंगे साईं वहां तक चलेंगे। कोई ये न पूछे कहां तक चलेंगे। खत्म होगा अगर खेल तेरा, जमी पर न होगा अगर मेल तेरा। नहीं खत्म होगा अगर खेल तेरा, जमी पर न होगा अगर मेल तेरा। कभी ना थकेंगे तेरी जुस्त जू में, तेरी जुस्त जू में, तेरी खोज में आसमां तक चलेंगे। चलाएंगे साईं वहां तक चलेंगे। कोई ये न पूछे कहाँ तक चलेंगे। ते میرے آدمی نے قیامت یہ ڈھائی قیامت سے پہلے قیامت دکھائی میرے آدمی نے قیامت یہ ڈھائی قیامت سے پہلے قیامت دکھائی بہت ہو چکی ہے جہاں قتل و غارت یہاں قتل و غارت یہ ہے تیر لیکن کہاں تک چلیں گے چلائیں گے سائیں وہاں تک چلیں گے کوئی یہ نہ پوچھے کہاں تک چلیں گے کوئی یہ نہ پوچھے چلائیں گے سائیں وہاں تک چلیں گے چلائیں گے سائیں وہاں تک چلیں گے کوئی یہ نہ پوچھے کہاں تک چلیں گے